tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 9, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zebrewski. Do 205 wzrosła liczba przypadków koronawirusa w Polsce, zmarł piąty chory. Ministrowie poddani testom na koronawirusa po informacji, że zakażony jest szef resortu środowiska Michał Woś. 34 km ma kolejka aut na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Świecku. Za chwilę najnowsza sytuacja. 28 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Łącznie zakażonych jest 205 osób. Ministerstwo Zdrowia informuje też, że zmarł piąty chory. To 57-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące, był leczony w szpitalu w Wałbrzychu. W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u ministra środowiska Michała Wosia, wszyscy ministrowie, którzy byli na ostatnim posiedzeniu rządu, zostali poddani testom. Wyniki mają być znane jeszcze dziś. Członkowie rządu, którzy mieli kontakt z ministrem środowiska, pozostają w kwarantannie. Na posiedzeniu z udziałem Michała Wosia nie było premiera, ministrów zdrowia, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wtedy na 24 członków rządu na Radzie Ministrów nie było 9 osób. Wśród tych nieobecnych był między innymi pan premier, wówczas prowadził obrady wicepremier Gliński. Nie było również na Radzie Ministrów, na tamtym posiedzeniu Rady Ministrów, ministra Szumowskiego. Szef resortu środowiska Michał Woś zakaził się koronawirusem od jednego z pracowników Lasów Państwowych. W mediach społecznościowych napisał, że czuje się dobrze. Prezydent Andrzej Duda wygłasza właśnie oświadczenie w związku z epidemią, a za godzinę w Pałacu Prezydenckim będzie przewodniczył posiedzeniu Rady Gabinetowej. Będzie rozmawiać z przedstawicielami rządu o rozwiązaniach mających pomóc przedsiębiorcom po pandemii koronawirusa. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Jasik. Powiedz, Agnieszko, jakie działania prowadzą polskie władze, by zminimalizować gospodarcze skutki pandemii? Już za godzinę prezydent i rząd będą omawiali przyjęcie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców. Głowa państwa w nagraniu zamieszczanym w mediach społecznościowych podkreślała, że globalny kryzys odbije się negatywnie na stanie polskiej gospodarki, a zadaniem rządzących jest zminimalizować skutki tej sytuacji. W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami sektora finansowego i jak mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, zostały już podjęte decyzje na wniosek głowy państwa. Wczoraj Związek Banków Polskich przekazał informację o tym, że takie spłaty rat kredytów będą odroczone o 3 miesiące. Pan prezydent ma nadzieję, że uda się to zrobić w ten sposób, że będzie to odroczenie o 6 miesięcy. Tak samo jeżeli chodzi o kredyty obrotowe dla przedsiębiorców, żeby brać pod uwagę przede wszystkim wyniki finansowe z końca 2019 roku, to jest bardzo istotne. I teraz informacja dosłownie z ostatniej chwili w związku z oświadczeniem prezydenta Andrzeja Dudy. Posiedzenie Rady Gabinetowej jest odwołane dzisiaj, przełożone na jutro lub na kolejne dni w związku z wykryciem koronawirusa u ministra środowiska. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. 34-kilometrowy sznur aut na polsko-niemieckiej granicy w Świecku. Wczoraj wieczorem kierowcy z Litwy i Estonii zablokowali przejazd, domagając się transportu tranzytowego do ich kraju. Taki przejazd pod eskortą policji został zorganizowany. O sytuacji na granicy mówi rzeczniczka nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak. W tej chwili nie mamy informacji, aby ruch w Świecku utrudniony został przez busy litewskie czy inne samochody z rejestracjami litewskimi. Na 14 kilometrze na wysokości Brizen 3 samochody ciężarowe zablokowały drogę i podróżni nie mogą dostać się w kierunku Polski. Na miejsce próbuje dostać się niemiecka policja. Niestety korki uniemożliwiają dojazd. Kierowcy powinni wybierać inne przejścia. Najlepiej, aby kierowcy, którzy podążają w kierunku Polski, kierowali się w inne przejścia. Może być to Olszyna, może być to Kołbaskowo. Tutaj zalecamy omijanie Świecka. W Lubuskiem granicę z Niemcami można przekroczyć na dwóch przejściach, w Świecku i Olszynie. Pieszo jest to możliwe w Gubinie, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą. Także tutaj tworzą się kolejki, bo każda osoba musi zostać zbadana i wypełnić kartę lokalizacyjną. Specjalne samoloty czarterowe LOT-u polecą po raz kolejny po Polaków, którzy utknęli za granicą po tym, jak wprowadzono restrykcje w związku z koronawirusem. Dziś wykonywane będą kolejne kursy w ramach akcji LOT do domu, a o szczegółach Karol Surówka. Wczoraj w Warszawie wylądowało 11 samolotów czarterowych, m.in. z Cypru, Malty, Tbilisi i Londynu. W sumie w ramach akcji LOT do domu do kraju wróciło już ponad 5 tysięcy osób. Na dziś planowane są kolejne połączenia. poinformował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Colombo to jest Sri Lanka, Londyn, Malaga, Tbilisi, Malta, Dublin, Larnaka. W związku z pandemią koronawirusa zawieszone zostały loty rejsowe do Polski. 30 tysięcy Polaków zgłosiło MSZ, że chcieliby wrócić do kraju, ale nie mają takiej możliwości. Łącznie poza granicami przebywa ponad 1 000 000 Polaków, którzy mają związek z Polską. To znaczy, że mają na przykład zarejestrowany numer telefonu w Polsce. Spora część z nich na stałe mieszka jednak za granicą. Inni mają możliwość powrotu do Polski na własną rękę. Jadą na przykład samochodem z Niemiec. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe przedstawi Mateusz Fusiarz. Dzień dobry, o poranku po raz trzeci. Dziś zdecydowanie to podkreślamy. Świat sportu zatrzymał się, a co dalej? O tym zadecydują władze najważniejszych międzynarodowych komórek. O przyszłości Igrzysk Olimpijskich debatować będzie MKOL i przedstawiciele federacji sportowych. O tym, co dalej z piłką, starać się będą ustalić UEFA i także krajowe federacje. Niezależnie od tego, jakie zapadną decyzje, świat sportu na razie wygasł, ale tylko kiedy mówimy o rywalizacji, bo przecież sportowcy treningów nie zaprzestają. Obchodzący dziś 23 urodziny Konrad Bukowiecki, przykładnie spędzający czas w domu, zaproponował w mediach społecznościowych tak zwany push-ups challenge. Trzeba przyznać, że nasz kulomiot nie tylko świetnie pcha kulą, także pompki wychodzą mu całkiem nieźle. I to takie z klaskaniem. Do zabawy nominował m.in. Marcina Gortata, Pawła Fajtka czy Andrzeja Wronę. Czekamy na ich odpowiedź, a tobie, Konrad, życzymy wszystkiego najlepszego i medalu na igrzyskach. Kiedykolwiek i gdziekolwiek się odbędzie. Będą. A my w trójkowym sporcie mamy dla Państwa pewną biegową podpowiedź. Wciąż podkreślamy to, jak ważne jest, by zostać w domu. Niemniej warto ruszyć się choć na moment. Tym wszystkim, którzy lubią sobie pobiegać, a nie chcą być zbyt długo na zewnątrz, dr Adam Pabiś, audiolog i neurobiolog, proponuje. Można na przykład zmienić to na sprint. Sprint jest bardzo dobrą aktywnością fizyczną, która nie musi długo trwać. Tak? Możemy posprintować 10-15 powtórzeń i aktywność i metabolizm podbije się na takim poziomie, że będziemy w miarę zadowoleni. Jedną z nielicznych imprez sportowych, które wszystko wskazuje, że uda się przeprowadzić, jest szachowy turniej kandydatów. 8 szachistów w Jekaterynburgu powalczy o prawo zmierzenia się o Mistrzostwo Świata z Norwegiem Magnusem Carlsenem. Wśród kandydatów nie ma Polaków, ale to kwestia czasu, przyznaje szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego Michał Bartel. W tym roku mieliśmy nadzieję, że być może Jan Krzysztof Duda otrzyma tak zwaną dziką kartę, ale to miejsce zostało przyznane, no wiadomo, Rosjaninowi, gospodarzowi. Turniej kandydatów ma potrwać do 4 kwietnia. Na koniec jeszcze informacja zza oceanu. W Stanach rozgrywki NBA będą zawieszone co najmniej przez miesiąc. Są i takie przesłanki, że sezon w ogóle nie zostanie zakończony. Media podają jednak, że władze ligi rozważają możliwość wyłonienia mistrza w sierpniu. Ze względu na pandemię sezon w zeszłym tygodniu został zawieszony do odwołania. Władze NBA nie wyobrażają sobie, że rozgrywki mogłyby nie zostać dokończone. Mająca swoje źródła w NBA stacja ESPN opublikowała możliwy scenariusz na najbliższe miesiące. Sezon miałby zostać wznowiony w czerwcu, natomiast same finały miałyby rozpocząć się na początku sierpnia. W takim przypadku draft odbyłby się w wakacje, liga letnia zaraz po nich. Natomiast nowe rozgrywki sezonu 2020-2021 rozpoczęłyby się w Boże Narodzenie. Zostałyby one wówczas skrócone i trwałyby pół roku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Wygląda na to, że dziś bardzo dużo słońca, tylko na południowym zachodzie miejscami południe, okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu na Przedgórzu Sudeckim, deszczu ze śniegiem w Sudetach, śniegu, to zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 9 stopni to na północnym wschodzie, a także nad morzem do 15, a nawet 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl

You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You may be a preacher, preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed, but you're gonna have to serve somebody. Serve, yes, indeed, somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Terry, you may call me Timmy, you may call me Bobby, or you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray, you may call me anything, no matter what you say, you're still gonna have to serve somebody. Serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. To Bob Dylan, oczywiście, o poranku. 17 już minut po 9, szkoła w domu. To, co się dzieje, to przechodzi ludzkie pojęcie. Ja tak samo z żoną pracuję. Każdy nauczyciel wysyła lekcje jakimś innym plikiem, ktoś na maila, ktoś na elektroniczny dziennik. Na przykład pan od historii nie mógłby zadać po prostu, że trzeba przerobić ten temat, przeczytać sobie, tylko wysyła jakieś krzyżówki, jakieś mapki. Pani od WF-u zażyczyła sobie filmik ze spaceru, ile kroków dziecko zrobiło i o 16 godzinie jest, że coś mało tych filmików przyszło. Z tymi filmikami to do końca przekonany nie jestem, ale jestem przekonany, że pan od historii na pewno się starał. No i próbuję znaleźć jakiś odpowiedni sposób. Jeszcze list od pani nauczycielki, od pani Kini. Jestem nauczycielką angielskiego w klasach 1-3 i podchodzę do tego trochę inaczej. Moi uczniowie są jeszcze na tyle młodzi, że nie korzystają z komputerów i internetu bez kontroli, mam nadzieję w nawiasie, a z nowym materiałem nie poradzą sobie bez pomocy dorosłych. Często za to są sami w domu, ci ponad 8-letni, ale ze sprzętu korzystają w domu rodzice przecież, bo pracują, bądź starsze rodzeństwo, które jednak musi się uczyć, biorąc to wszystko pod uwagę. Oczywiście wysłałam zadania, ale bez przesady. Uważam, że nie mogę wymagać od rodziców, którzy i tak mają dziś niezły zawrót głowy, żeby wykonywali jeszcze pracę za mnie. To list od pani Kini. Ranek Małpa, Polskie Radio. Muzyczny rozkład jazdy. W najbliższym czasie właśnie o tej porze będziemy się spotykali w muzycznym rozkładzie jazdy. Krystian Hanke. No, w trudnych czasach muzyka nam pozostaje. Plany i nadzieje, że wszystko szybko się zmieni. Artur Rojek, zatrzymany w trakcie trasy koncertowej promującej płytę Kundel, ogłosił właśnie kolejnych wykonawców, którzy wystąpią na tegorocznym OFF Festiwalu. Chciałoby się powiedzieć, że do Katowic wraca Karibu, ale gdy występujący pod tym właśnie szyldem Dan Smith ostatnio gościł na OFF-ie, ten odbywał się jeszcze w Mysłowicach. To był 2008 rok, a on był wtedy jeszcze introwertycznym doktorem matematyki. To znaczy, nadal nim jest, ale w międzyczasie zdążył zostać mimowolną gwiazdą potańcówek na Ibizie. A to dzięki wydanej w 2010 roku płycie Swim. Pod koniec lutego opublikował swój nowy album zatytułowany Suddenly, który zdążył już zebrać kilka pięciogwiazdkowych recenzji w opiniotwórczej prasie. Oprócz Karibu między 7 a 9 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów obiecali zameldować się też nowojorski kwartet DIIV oraz Radical Polish Ensemble, grupa rekonstrukcyjna, która m.in. odtworzyła polsko-indyjskie utwory Tadeusza Sielanki. Indyjskiego muzyka spod Suchaczewa, który w 1941 roku zbiegł z Gułagu i dotarł do Indii. To właśnie w bibliotece w Delhi wybitny klarnecista Vaclav Zimpel znalazł kilka lat temu notacje muzyczne jego utworów rozpostartych między mazurkami a ragami. A przy okazji powiedzmy, że gala i publiczne wręczenie nagród zostały odwołane już kilka dni temu, ale właśnie mieliśmy poznać laureatów Fryderyków w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzu. Tak się jednak nie stanie, winny może być tylko jeden – koronawirus. W najbliższych tygodniach z uwagą będziemy przyglądać się sytuacji i pracować nad nowym terminem i formułą ogłoszenia wyników głosowania Akademii Fonograficznej, poinformował Związek Producentów Audio-Wideo. O nowym terminie poinformujemy tak szybko, jak będzie to możliwe. Liczymy na zrozumienie naszej decyzji podjętej w tak trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się dziś artyści, branża, jak i każdy z nas. Tu koniec cytatu. Już dziś wiadomo, że nie odbędzie się zapowiadany dopiero na 4 września koncert The Jackson 4 w Gdańsku. Bracia Michaela Jacksona mieli wystąpić w Polsce po raz pierwszy. Przyczyny odwołania nie zostały podane, ale zaplanowany dzień później występ na wyspie Jersey w ramach festiwalu Weekender wciąż jest potwierdzony. Zdaje się zatem, że zawiódł czynnik lokalny, organizacja albo przewidywana frekwencja. Po świecie szaleje nie tylko wirus, robi to także zespół Guns N' Roses. Właśnie zagrali, zgodnie z wcześniejszym planem, na meksykańskim festiwalu Vive Latino, z udziału w którym wycofało się kilkunastu innych wykonawców. Impreza odbyła się mimo licznych głosów za jej odwołaniem. Rezydent miasta tłumaczyła, że kraj znajduje się w pierwszej fazie rozwoju wirusa i odwoływane będą tylko imprezy masowe, które nie mają, tu cytat, dużego wpływu ekonomicznego. Odwołany za to został właśnie jutrzejszy koncert Gunsów w stolicy Kostaryki San Jose. Zaplanowane na najbliższą sobotę i przyszły wtorek koncerty w Ekwadorze i Peru na tę chwilę się odbędą. Dodam, że w Meksyku po raz pierwszy od 27 lat i po raz pierwszy od trasy promującej Use Your Illusion można było usłyszeć na żywo śpiewane przez Duffa McKagana So Fine. So fine. How could it be she might be mine? How could you be so cool? I've been taken for a fool so many times. Charles can just to be a man who stands on his own. But the book always burns as the story takes its turn. At least it broke me a man. How could she be so cool? How could she be so fine? I owe a favor to a friend. My friends, they always come through for me, yeah. Stone man, works how he can, just to be a man and stands on his own. But the book always burns as the snow takes its turn. At least a broken man. If you could only live my life, you could see the difference you made to me.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o zwracanie uwagi na seniorów. Na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Dla swojego bezpieczeństwa seniorzy powinni teraz zostać w domu. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na pewno masz starszych sąsiadów, często samotnych i schorowanych. Zapukajmy do nich. Zaoferujmy pomoc, zapytajmy, co możemy zrobić. Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 9:30 i 47 sekund. Informator ekonomiczny. W studiu Marcin Jagiełowicz, a na linii wyjątkowo Adam Grzeszak, polityka. Dzień dobry, panie Adamie. Kłaniam się. Za pół godziny początek Rady Gabinetowej. W czasie wspólnych obrad prezydenta i rządu mamy poznać pakiet dla firm. Małe i średnie firmy mają dostać kredyty, mieć możliwość przesunięcia składek ZUS-owskich. Pomysłów jest oczywiście znacznie więcej. Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, powiedział, że to będzie gospodarcza bazuka. Pan wierzy w działanie takiej bazuki? No wie pan, nie wierzę z prostej przyczyny, że ta rada gabinetowa się nie odbędzie dzisiaj, została przesunięta, mówi się o jutrzejszym dniu, podobno powodem jest zagrożenie koronawirusem, jeden z członków rządu, minister środowiska, pan Michał Woś został dotknięty tą chorobą i z tego względu dokonano w ostatniej chwili takiej zmiany. Rzeczywiście, więc czekamy tutaj na rozwój wypadku, ale jak pan ocenia te propozycje, które już padły, między innymi właśnie małe i średnie firmy mają dostać to dodatkowe kredytowanie? No w tej chwili no, jest sprawą niezwykle ważną i pilną, żeby jak najszybciej przyjść z pomocą nie tylko osobom chorym, ale również firmom, które coraz bardziej odczuwają te dolegliwości związane z koronawirusem. Tych kilka branż jest szczególnie dotkniętych, transport, handel, niektóre dziedziny handlu, turystyka, hotele. Więc tutaj sytuacja jest dosyć trudna i jeżeli te firmy nie dostaną jakiegoś szybkiego wsparcia, no to będziemy mieli za chwilę epidemię bankructw. I te sprawy oczywiście będziemy śledzić. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Choć głosy w Radzie są podzielone, prawdopodobnie zapadnie decyzja o obniżce stóp. Według prezesa NBP to jest ulga dla kredytobiorców, no bo raty rzeczywiście są powiązane z wysokością stóp. Panie redaktorze, zastanawiam się, w którym obozie ekonomistów pan jest? No zobaczymy, bo to rzadko się zdarza, że jeszcze przed radą członkowie niektórzy wyrażali głośno swoje wątpliwości wobec tego pomysłu, więc być może akurat tym razem prezes nie będzie w większości nie zdobędzie, a sprawa jest dosyć skomplikowana, dlatego że oczywiście tak pozornie to takimi narzędziami jak sterowanie stopami procentowymi można pewne efekty uzyskiwać, chociaż dzisiaj to nie mamy do czynienia z taką klasyczną sytuacją, którą można pobudzać przy pomocy stóp, bo po prostu zwyczajnie... No powiedzmy, panie Adamie, że wczoraj Fed, czyli odpowiednik naszego banku centralnego, podjął podobną decyzję i rynki zareagowały w sposób negatywny, a do tego jeszcze czytamy, to jest analiza analityków banku PKO, że skoro już i tak pomagamy firmom i osobom w ten sposób, że w tym momencie będzie można zaciągnąć na 3 miesiące wakacje kredytowe, no to po co jeszcze obniżać stopy? No więc właśnie, to jest oczywiście takie lekarstwo objawowe, ale mające szereg skutków ubocznych i tutaj efekt tego nie jest taki oczywisty. Niektórzy twierdzą, że być może będzie takie narzędzie potrzebne, ale to jest za wcześnie. Nie powinniśmy wystrzelać się z całej amunicji już na samym starcie, kiedy właściwie dopiero wchodzimy w problem, a nie z niego wychodzimy. Będziemy śledzić dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ostatni raz o 50 punktów bazowych obniżono stopy dokładnie 5 lat temu. A dziś wieczorem Czasu Polskiego poznamy informację o zapasach ropy w Stanach Zjednoczonych. I to jest o tyle ciekawa informacja, że jeszcze przed weekendem prezydent Donald Trump zapowiedział, że Amerykanie będą teraz skupowali ropę, gromadzili olbrzymie zapasy z zewnątrz. To od czasów wielkiego kryzysu z 2008 roku nie widzieliśmy takiego zjawiska. Ale panie Adamie, ciężko mi uwierzyć, że Amerykanie będą zwycięzcami na tej taniejącej ropie naftowej. No to jest decyzja, zresztą w stylu prezydenta Trumpa, on powiedział, że nakazał ministrowi, temu sekretarzowi spraw energii, zakupy ropy po bardzo dobrej cenie i bardzo dużych ilości, więc w sumie nie bardzo wiadomo. Oczywiście Amerykanie mają magazyny pozwalające na gromadzenie dużych ilości i one są częściowo zapełniane. To jest taki ruchomy dosyć zapas, ale pozwalający na stabilizowanie sytuacji na rynku światowym. Tym razem pomysł ma ratować amerykańską branżę naftową, która pod wpływem tych niskich cen może znaleźć się w dosyć trudnej sytuacji, ponieważ... No tutaj przede wszystkim ropa z łupków jest zagrożona, bo... Tak, bo jej wydobycie jest stosunkowo drogie, a jest sporo firm na rynku, które mają mocno, są obciążone kredytami, więc... Ktoś pana zdaniem, panie Adamie, proszę o krótki komentarz, wyjdzie zwycięsko w ogóle na tych tanich, niskich cenach ropy naftowej? No to znaczy oczywiście wydaje się, że tutaj Rosja podjęła taką dosyć hazardową grę i ona może przegrać, ale w tej chwili wygrywają kraje, które kupują ropę, bo mają oczywiście tani surowiec, natomiast rozgrywka pomiędzy tymi głównymi aktorami, to znaczy Arabią Saudyjską, Stanami Zjednoczonymi i Rosją jest dosyć tutaj dramatyczna i zobaczymy, jak ona się skończy. Brexit, Donald Trump, wysyp populizmów i koronawirus to trzej jeźdźcy apokalipsy, którzy mogą zakończyć erę gospodarczej globalizacji. Czytam w pana artykule, panie Adamie, który się ukaże jutro w Polityce. Pisze pan, że globalizację może zastąpić slowbalizacja. Co to jest takiego? No właśnie, teraz kiedy mamy takie problemy i te granice są zamykane i ciągle się denerwujemy, że jakaś firma może stanąć, ponieważ nie dojadą jakiejś części z Chin czy z innych krajów, gdzie są fabryki stanęły z powodu epidemii, no to pojawiła się taka myśl, że może powinniśmy więcej rzeczy robić na miejscu, że nie powinniśmy tak polegać na dostawach z zagranicy, no i cały świat zaczyna nad tym myśleć, no co podważa ideę globalizacji, tej specjalizacji poszczególnych rejonów i tego wszystkiego, co się wiąże właśnie z taką dzisiejszą gospodarką, właśnie zglobalizowaną. Jest taka koncepcja, niektórzy twierdzą, że tego się już nie da pokonać, bo to jest naturalne, więc padło hasło tak zwanej slowbalizacji, czyli takiego zwolnienia pewnych procesów, które nakręcały ten proces globalizacji. Świat staje, środowisko łapie oddech. Taki tytuł dzisiaj widzę w polskiej agencji prasowej. W Chinach dzięki zamknięciu przemysłu i ograniczeniu transportu emisja CO2, panie Adamie, spadła o 1/4. Nie chciałoby się informator ekonomiczny taką informacją zakończyć, ale naukowcy wahają się, czy ostatecznie zapaść gospodarcza nie zniechęci państw do inwestowania w czystą energię, a jeszcze do tego dochodzi to, że w okresie kwarantanny zużycie prądu na przykład przed telewizorem wzrasta, zamówienia przez internet, no i ostatecznie nie jesteśmy pewni, jak środowisko na tym wyjdzie. No na pewno środowisko to odetchnie teraz przez ten okres z tego zwolnienia, no ale pamiętajmy o tym, że wiele spraw, które i wiele rzeczy, które się normalnie by działy, gdyby tego nie było, prawdopodobnie zadzieje się za jakiś czas, więc kiedy gospodarka już ruszy, to będzie musiała nadrobić to, co ten okres tej przerwy, więc niestety może ucierpieć środowisko i to się bilanse niestety się wyrównają w dłuższym okresie czasu. I trzymamy kciuki, żeby ten okres spowolnienia był jak najkrótszy. Adam Grzeszak, polityka. Bardzo dziękuję. A w studiu Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa. Dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak? Ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Mysłowicz. Za 17,5 minuty będzie 10. Zapraszamy do trójki. Od dziś przypominam Państwu troszkę dłuższe wydanie programu porannego do 10. Zapraszamy do trójki. A ta najnowsza informacja podana przez Ministerstwo Zdrowia. Mamy 28 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie to 205 osób. No i wiemy też niestety, że zmarła 5. osoba. Teraz łączymy się z Pekinem. Tam nasz korespondent Tomasz Sajewicz i porozmawiamy o tym, jak... Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Dzień dobry, Tomku. Jak na dziś wygląda sytuacja w Chinach? No, jest na szczęście po tych jednak wielu, wielu tygodniach mało optymistycznych, a nawet tragicznych powiedziałbym. Sytuacja jest nadzwyczaj optymistyczna. W ciągu ostatniej doby zaledwie 21 przypadków zakażenia koronawirusem, przy czym tylko jeden lokalna transmisja w prowincji Hubei. Pozostałe 20 to są przypadki podróżnych, którzy przylecieli do Chin już zakażeni koronawirusem. Także wydawać się może, że sytuacja, biorąc pod uwagę te dane, o którym państwa informowaliśmy od stycznia, to już są zupełnie nieporównywalne dane. To zupełnie inaczej już wygląda. Skoro poruszyłeś ten temat, to może porozmawiamy chwilę o tym, jak wygląda sytuacja osoby, która przylatuje w tej chwili do Chin, bo tam jest obowiązkowa kwarantanna mocno przestrzegana i to w rygorystycznych warunkach. Odradzam, zdecydowanie odradzam, bo jeśli chyba, że ktoś naprawdę musi, ma niecierpiące jakieś zajęcia, odwiedzenie rodziny, inne sprawy losowe, rzeczywiście jest to bardzo skomplikowana sytuacja. W tej chwili po przylocie do chińskiej stolicy głównie, ale też do innych portów, wszyscy kierowani są na przymusową dwutygodniową kwarantannę. Co więcej, w chińskich realiach za tę kwarantannę trzeba płacić, a to nie mało, bo około $100 za dzień. Czyli osoba, która przyleci, sama musi za to zapłacić jeszcze. Osoba, która przyleci, będzie musiała sama pokryć koszty kwarantanny. Dodatkowo chińskie władze w ubiegłym tygodniu poinformowały, że też te przywleczenia patogenu spoza chińskich granic, jeśli obcokrajowcy, czy też nawet Chińczycy nie zarazili się na terytorium Chin, będą musieli pokryć koszty leczenia. Tomku, jak wygląda życie codzienne w tej chwili w Chinach? Wraca do normy, chociaż jeszcze oczywiście daleko jesteśmy od normy, ale tak to, co powtarzam, to co widać na pierwszy rzut oka, to powrócili ludzie na ulicach, samochodów jest o wiele więcej, korki zaczynają się tworzyć. Poza tym naprawdę mamy wiosnę po tym naprawdę trudnym, ciężkim i ciemnym okresie prawie 2 miesięcy. Teraz od kilku dni wyszło słońce, jest taka marcowo-kwietniowa, powiedziałbym, pogoda, więc to też daje nadzieję po prostu ludziom na to, że będzie lepiej, no i że trzeba odrabiać straty, bo Chiny muszą zacząć odrabiać straty. Wiemy, że te dane makroekonomiczne dotyczące chińskiej gospodarki są najgorsze od 30 lat, dlatego w tej chwili wydaje mi się, większość po prostu ludzi skupia się na tym, w jaki sposób rozpocząć nowy rozdział już po koronawirusie. Chociaż tutaj jedna uwaga, chińskie władze ostrzegają, chińscy epidemiolodzy głównie ostrzegają, że w przypadku tego typu wirusów może być nawrót epidemii, oczywiście nie w takiej skali, jak mieliśmy do czynienia na początku, ale ostrzegają właśnie epidemiolodzy, żeby jednak nie tracić takiego poczucia właśnie obowiązku, poczucia ostrożności i wciąż być ostrożnym, nosić maseczki. U nas to jest obowiązek. Wciąż czujni, ale trzeba wracać do pracy. Mówiłeś o tym, że wychodzi słońce i ono jest takim przejawem optymizmu, ale był ciemny czas. Jak Chińczycy przetrwali ten ciemny czas? Jak oni reagowali na to? Jak sobie radzili? No, dwie kwestie. Jedna kwestia to jest pamięć czasów SARS 2003 roku i wówczas też sparaliżowany na kilkanaście tygodni kraj, pozamykane szkoły, pozamykane restauracje, więc ta pamięć z tamtych czasów u części społeczeństwa była. Z drugiej strony, no Chiny są państwem tak restrykcyjnym na co dzień, tak podporządkowanym. Możecie sobie państwo wyobrazić, u nas policja nie musi przychodzić do mieszkań sprawdzać, czy ktoś jest na kwarantannie. To jest smutna prawda, ale prawda jest taka, że pilnują tego sąsiedzi. Są ogromne kartki takie na drzwiach, że w tym domu, mieszkaniu osoba odbywa kwarantannę, bo przyleciała z miejsca XYZ i jeśli ktoś zobaczy tę osobę wychodzącą poza mieszkanie, ma zgłosić to do komitetu osiedlowego i na policję. No tutaj jest naprawdę rozbudowane, nie wiem, zdaje się, że w Polsce to też było przed 89 rokiem, instytucja komitetów osiedlowych, które są po prostu takim przedłużeniem też służb bezpieczeństwa. Czy to jest taka odpowiedzialność za innych, poczucie odpowiedzialności, to kontrolowanie także sąsiadów? Myślę, że tak, ale też o strach, dlatego że naprawdę to, co się wydarzyło w Chinach, te dane, którym ja wiem, że wielu z Państwa zapewne jakby nie zdawało sobie, ja nie mogłem tego objąć umysłem, będąc w Pekinie, jeśli w styczniu podawaliśmy 1000 zarażonych, 2000 zarażonych, 10 000 zarażonych i to były wówczas Chiny, przypomnę Państwu, to były jakby pojedyncze sytuacje w Tajlandii, pojedyncze przypadki w Japonii, początek lutego, zanim Diamond Princess przypłynęła tam do portu w Yokohamie. To po prostu było nie do wyobrażenia, jakby Chińczycy i ja też byliśmy zdziwieni, że w takim państwie jak Chiny taka sytuacja może mieć miejsce. Ważna informacja jest taka, że Chiny w tej chwili, no trzeba to powiedzieć wprost, starają się trochę obracać kota ogonem. W tej chwili chiński MSZ, chińscy ambasadorzy na całym świecie prowadzą kampanię, aby wirusa, koronawirusa nie nazywać chińskim wirusem, ale też nie nazywać wirusem z Wuhan. Jak do tej pory chińscy epidemiolodzy nie stwierdzili, skąd inąd miałby on się wziąć. Wiemy, że Wuhan i ten market, i ten rynek owoców morza to jest to miejsce, o którym wiemy w tej chwili, że było początkowym momentem właśnie wylęgania koronawirusa. koronawirusa, ale jak pewnie też Państwo pamiętacie, kilka tygodni temu chiński epidemiolog bez podawania oczywiście szczegółów stwierdził, że koronawirus być może nie pochodzi z Chin. To jeszcze jedno pytanie do osoby doświadczonej, czyli do Ciebie, która w takich realiach żyje od pewnego czasu. Jakie rady powinniśmy przyjąć my tu w Polsce od osób, które już pewien etap mają za sobą? Jeśli jesteśmy na kwarantannie, to rzeczywiście ona nas obowiązuje i nie ma najmniejszego wychodzenia z domu. To każdy Państwu powie, główny inspektor sanitarny, Ministerstwo Zdrowia przede wszystkim. Moje rady są takie, jak najwięcej wykorzystywać współczesne łącza telekomunikacyjne i jak najwięcej rozmawiać za pośrednictwem różnego typu komunikatorów z rodziną, dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Powiem Państwu, że to mnie trzymało naprawdę, dawało mi pogody ducha w ciągu tych 2 miesięcy w Pekinie. Bardzo dziękujemy. To z Pekinu nasz korespondent Tomasz Sojewicz. Dziękujemy, Tomku. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. To tyle dziś w tym dłuższym wydaniu porannej audycji. Zapraszamy do Trójki w tej chwili za 9:10. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Polecamy także słuchanie programu trzeciego. Do usłyszenia mówią Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Izabela Woźniak, a także Marcin Łukawski. Przypominam także, że dziś, od dziś przez pewien czas popołudniowe wydanie audycji zapraszamy do Trójki od 15:00. Na do usłyszenia. No do usłyszenia, manam.